Bakara suresinin 183. ayetinden itibaren okuyacağız. Oruçla ilgili ayetleri okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Müminler, oruç size farz kılınır. Nitekim sizden öncekilere de farz kılınmıştır. Biliyorsunuz, Allah-u Teala bir ayette şöyle buyuruyor. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا رَصَّى بِهِ نُوحًا Bu dinden size Nuh'a neyi emrettiyse onu şeriat olarak koydu size. Yani peygamberlerin şeriatları arasında ufak tefek değişiklikler dışında bir değişiklik yok. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki korunursunuz. اَيَّامًا مَعْدُودًا Oruç sayılı günlerde farz kılınmıştır. Müfredatını getiriyorum. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizden kim hasta ya da yolculuk halinde olur da oruç tutamazsa başka günlerde o gün sayısınca oruç tutar. Şimdi burada ayette hasta ve yolculardan bahsediliyor. Ama hastalık ve yolculuk tarifi yapılıyor. Yani şu hastalık da olan tutar, bu hastalık olan tutmaz diye bir şey söylemiyor. Bir sonraki ayette de bu var. Hani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ikişerliler olarak indirilmiş ya. Bunun ikişerlisi de ondan sonraki ayet. Orada da var. Sizden kim hasta ve yolcu olursa başka günlerde oruç tutar. Birinci ayetin sonunda ve en tasumu hayrun lekum diyor. Yani hastayken oruç tutsanız, yolculukken oruç tutsanız daha hayırlı olur. Öbüründe de diyor ki yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şimdi hastalık ve yolculuk için bir tarif yapılmamış olması ve bunun da bir kolaylık olduğunun gösterilmesi, oruç tutmanın daha hayırlı olacağını bildirilmiş olması, burada hastanın kendisini zorlamasının gerekmediğini göstermektedir. Biz bir zamanlar İstanbul Müftülüğü'ndeyken ben toplu vaazlar düzenlemiştik. Onlardan bir tanesi Süleymaniye Camii'nde olmuştu. Şey, zekat için Sabahattin Zaim Hoca'yı getirdik. Oruçla ilgili olarak Asaf Ataseven'i getirdik. Ve birkaç tane profesör getirdik. Camide konuşturduk. Şimdi Asaf Ataseven hangi hastalar oruç tutamaz diye bir konuşma yaptı. Öyle bir şey yaptı ki, yanlış aklımda kalmadıysa, sadece midesinde ülser olan, o ülser de belli bir seviyeye gelmişse, o oruç tutamaz çünkü ani mide kanaması olur. Onun dışındakiler tutar gibi hatırlıyorum, yani yanlış eksiğim olabilir. Ama hastalıkların büyük çoğunluğunda oruç tutmanın hastanın faydasına olduğunu bilimsel olarak anlattığı doğru gerçek. Şimdi doğru da Allah-u Teala diyor ki oruç tutmanız hayırlı olur. Allah da bunu söylüyor. Ama oruç tutamazsınız diye, orucunuzu bozamazsınız diye. Şimdi arkasından Asaf Bey bunlar oruçlarını bozamaz diyor. Hata orada oluyor. Bizde şöyle bir anlayış var. Kitaplara baktığımız zaman adam ölümle yüz yüze gelecek ki orucunu bozsun. Şimdi ben üniversitede okurken Ramazan kışa geliyordu. Ramazanlarda İstanbul'a geliyordum. İşte 1970'lerde. Burada vaaz ediyordum. Babamda bir dükkanı vardı o zaman. Şimdi birisi bana soru sordu. İşte camide vaaz ediyoruz ya. Ya hocam dedi, ben dedi kalp hastasıyım. Biraz durumun bozulmaya başladığını görünce hemen bir izordil diye bir dil aldım. Hani var, onu aldım. Ne olur şimdi? Kefaret gerekecek. Ne demek ki? Ayakta yürüyorsun. Şimdi bu olayı hep hatırladığım zaman gülerim. Ya biz bu işleri nasıl kötü öğrenmişiz? Yani böyle şey olur mu? Adam ölecek ki ondan sonra ağzına bir tane hap verelim. İşte hastaysa Allah buna ruhsat veriyor. Tarifini de yapıyor. Yolcuysa, yolculukta da uçakla gidiyorsun gittiğin yere. Tamam, doğru. Güzel güzel otellerde kalıyorsun, doğru. Havaalanından efendim otele kadar otomobille gidiyorsun, doğru. Ama neticede yolcu musun? Oruç tutmayabilirsin kardeşim. Canım tutsam ne olur? Çok iyi olur, tut. Çünkü Allah-u Teala zaten diyor ki, ben tasuhumu hayırlı ne? Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla milletin sırt boğaz edilmesine gerek yok. Sonra her hastalık her insanda aynı derecede seyretmez. Vücutların dayanıklılığı farklıdır. O sebeple her bir hastalığın vücut üzerindeki etkisi de farklıdır. Yaratıcı bunu en iyi bilendir. Şimdi bazı hocalar diyor, bize dedik zamanında. Efendim bir Müslüman doktora gideceksin, o Müslüman doktor sana tutamazsın diyecek, o zaman tutmayacak. Şimdi önce gideceksin adama, Müslüman mısın diyeceksin, sana ne diyecek? Sen bana doktor diye geldin, adam beş vakit namazını da kılsa canı sıkılır. Ya ne demek ki Müslüman mısın diye soruyorsun. Ben senin karşına doktorum diyeceğim. Ondan sonra bir de uzman olacak diyor. Ha. Şimdi Asaf Bey'e rastladıysan yandı. İşte Müslüman uzman doktor. Bu şey senin hastalığına yarar. Oruç. Doğru, gerçekten de yarar. Ama Allah ruhsat veriyor kardeşim. Hastaysan tutmayabilirsin, sonra tutarsın. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ Şimdi يُطِيكُونَهُ kelimesi bizim tefsirlerde ve meallerde bayağı bu alimleri uğraştırmış olan bir kelimedir. يُطِيكُونَ kelimesinin anlamı ona güç yetirenler. Şimdi bakıyor, buradaki hu zamirini oruca gönderiyor. Yani size oruç sayılı günlerde farz kılındı. oruca gönderince oruç tutmaya güç yetirenler, yani oruç tutabilenler fidyetun ta'amu miskin, bir miskin yani bir yoksulu doyuracak kadar fidye verir. E şimdi fidye olması için kişinin bir yanlış bir şey yapması lazım ki onu kapatasın. O zaman oruç tutmazsa diye bir şeyini takdir etmek gerekiyor. Oruca gücü yetip de oruç tutmayanlar bir yoksulu doyururlar. Böylece görev biter. Şimdi böyle bir mana gelince işler karışıyor. Çünkü bir sonraki ayette hatta burada şöyle bir şey oluyor. Yani hasta ve yolcuysa tutamazsa tutamadığı o günlerin orucunu başka gün tutacak. Adam sağlıklı, afiyet içerisindeyse tutmayabilir, onun yerine fidye verir. Şimdi sağlıklı olmak daha iyi hasta olmaktan değil mi? Yolcu olmaktan da iyi. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım diye düşünürken bazı alimler çok farklı bir yola girmişler. فَعَلَى الَّذ۪ينَ يُخِيْكُونَهُ يَا Yani ona gücü yetenler anlamını tam tersine çevirmişler. Gücü yetmeyenler diye tercih edilmiş. Yani başına bir la harfi koyuyor. Olumlu cümleyi olumsuza çevirmişler. Şimdi olumluyu olumsuza çevirmek olamayacağı için de bazıları da kelimenin anlamıyla oynamışlar. Mesela şu meşhur Râgıb el-İsfahani. Vefat tarihine bakalım. Onun müfredat diye çok meşhur bir Kur'an-ı Kerim lügatı vardır. Vefatı 425 Hicri. Onun için sene. Evet, 1000 sene oldu. Şimdi 1425'teyiz değil mi? Tam 1000 sene önce. 1000 sene önce ölmüş. Ondan önce yaşıyormuş yani. Şimdi bunun bu kitabı çok meşhurdur. Biz de bunu çok kullanıyoruz ve çok istifade ediyoruz. Cenab-ı Hak insanı cennet etsin. Ama bir adamın iyi bir alim olması yanılmayacağı manasına gelmez ki. Çok istifade ettiğimiz bir sözlük gerçekten. Şimdi burada takatı yukarıdan anlatıyoruz. Bu diyor tavuktan gelir. Biz tak, tak-ı zafer falan diye kelimeler kullanırız. Böyle kemerler için kullanılır ya. Şeylerin boynunda vardır, güvercinlerin boynunda halkalar vardır, güzel tabi halkalar. Ona tak derler. İşte bizim takı dediğimiz, arkasına bir ı ilave etmişiz. Araplar bunlara da tavuk derler. Yani ki aynı şeyden geliyor, kökten geliyor. Şimdi taka kelimesi de zaten onun mastarı oluyor. Şimdi burada taka kelimesiyle ilgili olarak şöyle bir anlam var. Diyor ki, şimdi şöyle çok dikkatle dinlemezseniz anlayamazsınız. Zaten o ince çizgiden dolayı şey yanılmış. Râgıb el-İsfahani. وَالْتَاقَةُ اِسْمٌ لِمِقْتَارِ مَا يُمْكِنُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَفْعَلَهُ لِمَشَقَةٍ Fakat bir kimsenin zor olarak yapabileceği en alt noktadır. Yani zorlanarak yapabileceği şeyin alt sınırıdır. Daha yukarısına gücü yetmiyor. Yani zar zor şunu yapabiliyor. Zar zor yapabildiği şeye karşı olan gücüne takat denir. Ama ben şimdi yukarıdan beri okumuyorum. Aslında takat güç ve kuvvet demektir. Onu da yukarıda anlatıyorum. Ve belki teşbihim bittavkil muhiti bir şeyi, bu bir şeyi şey yapan, kuşatan bir kuşağa benzer, ona benzer. Yani bir kuşak bir şeyi kuşatmış, artık onun dışına çıkamıyor. Bu da işte yapabileceği zar zor bir şeyler yapabilir. Mesela وَعَلِ الَّذ۪ينَ يُف۪يكُونَهُ ondan dolayı şöyle şey yapıyorlar. Yani kendini çok zorlasa oruç tutabilecek. Ama tutmuyor. İşte takat o anlamda. Zorlasa yapabilecek anlamında şey yapıyor. Şimdi halbuki şey de ayette şöyle geçiyor. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ. Onu da burada koymuşken. Ve onu da şöyle açıklamış. مَا يَصْعُبُ عَلَيْنَا مُزَاوَلَتُهُ. Onu yerine getirmek bize zor olan şeyi bize yüklenir. Şimdi takatımız olmayanı bakın. La takat ediyor. Birincisine takat olumluydu, şimdi olumsuz ayette. Olumlu takata zar zor yapmaya gücü yeten kişi diyor. Yani zar zor yapılabilen bir işe olan kuvvete takat denir. Yani ancak o kadarına gücü yetiyor. Yani şöyle ileri yaşlarda bir adamı düşünün, oruç tutuyor ama öğleden sonrasında artık yakata geçiriyor. İftarı zor ediyor. İşte buna takat diyor. Şimdi takatımız olmayan şeyi bize yükleme ayeti geliyor. Öbürü olumluydu. Bu olumsuz takata nasıl anlam veriyor? Bize yapması zor gelen şeyi yükleme. Bakın, olumsuza yapması zor gelen diyor. Olumluya yapması kolay gelen demesi lazım değil mi? Çünkü zor gelenin zıttı nedir? Kolay gelen. O kolay gelene de şu manayı veriyor. Artık adam gücünün son damlasına kadar kendini harcayacak, yapacak. Şimdi burada bir zihin kayması olmuş. Halbuki o mana olmaz. Takat demek. Takatımız olmayan şeyi bize yükleme. Yani gücümüzün yetmediği şeye yükleme, şeyi bize yükleme demek. O zaman takat nedir? Bir şeye güç getirmektir. Zaten Türkçemizde de varmış. Takatım var, takatım yok. Kelimesi. Yani gücüm yetiyor, yetmiyor. Aynı anlamda. Şimdi burada Rakıb el-İsfahani'nin yanılması birçok tefsir aliminde yansıtmış. Ondan sonra şu manayı veriyor. Yani وَالَلَّذ۪ينُ يُنْفِقُونَهُ. Çok zorlansa ona güç yetirecek. Öylelerine de bir fidye gerekir. Bir yoksulu doyuracak. Şimdi bu anlamı verince, peki bu duruma girenler kim olabilir? Çok zorlansa oruç tutabilecek durumda olanlar kim olabilir? Hastalar olur. Mizmin hastalar olur. Mizmin, iyileşim ümidi olmayan hastalar olur. Başka? İleri yaşlılar olur. Ondan sonra onu oraya monte etmişler. Ayetin manası buna hiçbir şekilde imkan vermiyor. Burada bir yanılma olmuş. Bilmem anlatabildim mi? Biraz çok ince. Yani takat anlamına çevirmiş. Takat olmamayı takat anlamına çevirmiş. Ve ayette bir mana kayması meydana gelmiş. Bu da birçok tefsirciyi yanıltmış. Şimdi siz kendi önünüzdeki meallere bakın. Ben de kendi önümdeki meale bakayım. Bakayım ne yazıyor. Oruca dayanamayanların demiş. Yani yutikunehu'yu la yutikunehu diye tercüme etmiş. Tam olumluyu olumsuzla çevirmiş. Sizinkilerde nasıl? Hayır. İhtiyarlık ve devamlı hastalık gibi sebeplerle oruç tutmaya güç yetiremeyenler üzerine bir oruç tutmaya güç yetiremeyenler. Bu hiç farklı tercüme eden var mı? Oruca zorlukla dayananlar diyoruz. Zorlukla dayananlar. O da dayanamayan demektir zaten. Evet. Dayanıp kalanlar. Zor dayanabilen. Dayanıp kalanlar, yani ona dayanıp kalanlar parantez. O şeydir, elmalıdır. Dayanamayanlar demek istiyor. Şimdi elmalı orada şaşırtmış, ya bakmış yani bu söz olumlu, bunu olumsuz manayı nasıl vereyim diye dayanıp kalan demiş. Gittik, dayandık, kaldık. İşte burada çok ciddi bir yanılma var. Bu tür yanılmaları biliyorsunuz, sık sık söylüyoruz. Allah'tan ki bunun kaynağını bulduk yani bugün yine sözeyle araştırırken. Yanılmayı Ragıp el-İsfahani yapmış. Zaten bizdeki en büyük hata o. Bir kimse büyük bir alim olunca insanlar diyor ki bu yanılmaz artık. Ya kardeşim, bu insan ne kadar büyük alim olursa olsun yanılır. Onun için o, ya bu şahsın ben yanıldığından dolayı günah işlediğine hiç inanmıyorum. Çünkü insan yanılmamak mümkün değil. Ama bunun yanılgısını ilim diye alanlara ne demek lazım? Ayet aykırı. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ ayetine aykırı. Onu oradan ilim diye alıp tefsirleri onlarla doldurmuşlar. Bakın elinizdeki mealler onlarla dolu. Ondan sonra gücü yetmeyenler de fidye versinler. Ya kardeşim, Allah bir insana gücünün yetmediğini yükler mi? Allah açıkça demiyor mu? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği yükü hiç kimsenin üzerine yüklemez diyor. E gücü yetmiyorsa adam suç mu işledi ki fidye versin? Gücü yetmiyor. Gücü yetmeyene yapılacak hiçbir şey yok. Herhangi bir şey yok. Peki bu fidyeyi kim? Bakın burada iki anlayış ortaya konmuş. İkisi de hatalı. İşte birincisinde tutmuşlar zamir en yakınına gitmesi gerekirken uzaya göndermişler. Orucu tutanlar fidye versinler. Yani orucu tutmaya güç yetirenler. Önce güç yetiren manasını vermişler. Oruç tutmaya güç yetirenler tutmazlarsa fidye versinler. Arkasından da bir rivayet konmuş. Şeyde de var. Buhari'ye nisime de yerleştirilmiş o rivayet. Bu tip şeyler kolay yerleştirilir çünkü. Efendim, başlangıçta Müslümanlardan isteyen oruç tutardı, isteyen de tutmaz, onun yerine bir fakiri doyururdu. Daha sonraki gelen ayet, arkasından gelen ayet bunu neshetti. Ya kardeşim, bu sizin dediğinizin olması halinde birinci ayet zaten kendi kendiyle çelişir. Şimdi o ayet hastalara kaza borcunu yükleyecek, sağ olanlara oruç tutup tutmamayı serbest bırakır. Öyle şey yok. Hasta ve yolcu tutamazsa kaza yapacak ama sağlıklı, keyfi yerinde olan adam ister tutacak ister tutmayacak. Öyle şey olur mu? O zaman o noktaya geliyor ayet. İşte bu anlamı verince şaşırdıkları için bu defa kelimenin anlamını değiştirerek işi kurtarmaya çalışmışlar. O da bir başka prensiple çatışmış. Çatışıyor ki onu zaten göstermiyorlar kitaplarda. Yani birincisini söyleyenler bu ayet neshedilmiştir diyorlar. Onu kabul etmek mümkün değil. Olur mu öyle şey? Yani, ayetin yarısı neshediliyor yani. Şey değil, işte bıçakla o kelime çıkar diyor içerisinden. Tamam. Öyle şey mi olur? Allah diyor ki مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنْ اَوْنُنْسَ. Biz ayeti neshedersek diyor. Ayetin parçasını demiyor ki. Neshedilecek olan ayetin tamamı ya da değildir, değildirmez. Her şeyle çatışıyor yani. Ondan sonra o olmadı, kelimenin anlamını olumsuzca çeviriyor. O da olmuyor. O da Kur'an-ı Kerim'e çatışıyor. Çünkü bir insana gücünün yetmediği görevi Allah yüklemez ki. Öyleyse ne yapmak lazım? Yapılacak şey şu. وَالَلَّذ۪ينَ يُف۪يكُونَهُ'daki bu zamirini en yakına göndermek. Çünkü ilk yapılması gereken o. Yani her şeyden önce onu yapmak lazım. Arapçada zamir yakınına gönderilir. Eğer bir engel çıkarsa o zaman uzaklara gönderilir. Yakında ne var bunun? Bak ne dedi yakınında? Kim hasta olur ya da yolcu olursa. Tutamadığı günler sayesinde başka günlerde tutar. Yakındaki kim? Hasta ve yolcu. Şimdi adam hastalıktan iyileşmedi, öldü. Yolculuğu bitmeden ölebilir. Peki bundan dolayı bu kişinin Yapacağı bir şey var mı? Yok. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ O orucu kaza etmeye güç yetirenler. Yani kaza etme fırsatı buluyor. İyileşmiş, kaza edecek durumda. Yolculuktan dönmüş, kaza edecek durumda. Bunların yapması gereken bir şey vardır, bir fidye vermektir. Nedir fidye? Bir miskin taamı fidye. Bir yoksulu doyuracak. Çaresiz kalmış bir kimseyi doyuracak bir fidye. Yani en az asgari ölçüler. Bugün Peygamberimizin hadisinde işte 1,5 kilo buğday, buğday unu. Ya da bugün için mesela 3 tane ekmek veya 4 tane ekmek, neyse 1,5 kilo ekmek. Bu işi gör. Katıksız. Ya biz neler biliyoruz neler. E tamam fazla ver. Ama senin görevin en alt sınırı bir belirleyelim. O biz sağlamlaştık. Yukarısında istersen adama bir fabrika bağışla. Hiçbir zararı olmaz. Ama esas olan en alt sınır. O alt sınır bir yoksul yiyeceğidir. Şimdi ne yapacak adam? Hem orucunu kaza edecek hem de bir yoksulu doyuracak. Neden öyle yapacak? Şimdi onu biraz sonra ayetten göreceğiz neden öyle yapacak. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Kim bir hayrı içten gelerek yaparsa ve onu artırırsa senin için için daha hayırlı olur. Yani sen gönül hoşluğuyla bir miskin yani bir yoksulu doyuracağını yani en alt vereceğini en üst seviyede ver. Elbette ki daha iyi olur. Bir de bunu gönül hoşluğuyla içten gelerek yaparsan çok güzel olur. Karşı tarafa rahatsızlık vermeden. Şimdi ondan sonra diyor ki Allah-u Teala وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Orucu tutmanız sizin için daha iyidir. Şimdi adam hasta, orucu bozdu. Bozmasa ne olacak? Daha iyi olacak. Bozmaması daha iyi ise sonradan kaza etmekle bu daha iyiye kavuşur mu? Eksiklik kadar değil mi? İşte o eksiği de fidyeyle kapatacak. Tamam, orucu şimdi diyelim ki 100 sevap alıyor oruçta, Ramazan'da tutarsa. Hasta veya yolcu olduğu zaman tutmayabiliyor. O zaman da 80'e düştüğünü düşünün kaza ettiği takdirde. Bir yoksul da doyurduğu zaman o 20'yi de ondan kapatacak. Şimdi böylece bir tabi bir caydırma olacak. Ben sana tamam hastayken oruç tutmama ruhsatı veriyorum. Hastalığı da tarif etmiyorum. Yolcuyken de tutmayabilirsin. Onu da, ona da tarif etmiyorum. O zaman bir tane de fakiri doyur. Ha yok ben deme lazım. Ben şimdi tam tutayım. Şimdi geçen hafta işlediğimiz zamanların belli günlerde tutmamazlıkları yolunda birlikte de çıkarmıyor. Yani, tabii o geçen hafta o hanımların tabii tutmaması konusunu bu yorumla birlikte söylesin. Tutar bir de bir fidye mi vereceğim diye. Yani her tutamadığı her gün içeride istiyor. Hayat öyle bir şey yok. Hayat öyle bir şey yok. وَاَلَّذ۪ينَ لَا يُتِكُونَ Bu da لَا يُتِكُونَ mu demiş Razi. Şebir Dari. Nasıl mana vermiş? Yutikun'a ya? Ya bak, Bahrettin Razi gerçekten çok, Sibir Davi çok değerli bir tefsir. O da aynı şeye düşmüş, sıkıntıya. Bunun vefatı kaç? Bakalım bu şeyden önce mi sonra? 790. Tamam, bu şeyden 791. Ragıb el-İsfahani'den sonra. Tamam. Yani ben İlk en eski olarak bunu gördüm ama bundan eskisi de olabilir. Yani fazla bir araştırma yapmadım. Şu anda çok kısa bir araştırma. Yani ki o işte bir iki saatlik bir araştırma. Belki bundan daha eski olabilir bu şey. Takat kelimesine farklı anlam verilmesi. Hocam 60+1 nereden geliyor o zaman? Ha o 60 meselesi farklı. Şimdi Geçen de Mustafa Çavdar geldi. Hocam ben sana şeyi soracağım diyor. Nereye kayboldu? Bu 60 gün benim kafama yatmadı dedi. Onu sana sorayım dedi. Nasıl yatmadı dedim. Ya dedi, Allah ayette diyor ki bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Bu 60 nereden çıkıyor? Ne cevap vereceksin dedi. Bir cevap vermemelisin yok. Sen cevabını verdin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bizzat geliyor. Ya Resulallah ben mahvoldum. Ne oldu diyor? İşte Ramazan'da eşimle cinsel ilişkiye geldi. O zaman diyor 60 gün, 2 ay oruç tutacaksın. Diyor ki zaten başıma ne geldiyse oruçtan geldi. O zaman 60 tane fakiri doyuracaksın diyor. Ya ben kendi karnımı doyuracağım. Diyor ki yanında bir sepet hurma varmış. Al bu hurmayı fakirlere dağıt. Benden daha fakirine mi ya Resulallah? Vallahi diyor şu Medine'de benden daha fakir kimse yok. O zaman git kendi çoluk çocuğuna beraber bunu yiyin. Şimdi bu olayda şimdi bunun benzeri bir olay da zihar konusunda geçiyor ki bu zihara uyuyor. Şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın kendisine işte olay Ramazan günü eşiyle ilişkide bulundu. İlişkinin iki tarafı vardır. Biri kadın, biri erkek. Bu ceza her ikisine de ayrı ayrı verilmesi gereken bir ceza. Kadınla ilgili bir şey yok bu hadiste. Sadece erkekle ilgili. Ondan sonra da adam karlı çıkarak gidiyor. Dolayısıyla tek şey bu. Tek delil bu. Yani bu delil üzerinde incelediğiniz zaman Mustafa Çavdar'ın söylediği delil daha sağlam çıkıyor. Ama gene de bu hadis-i şerif bu şekliyle varsa yani sahihse ki sahih gözüküyor ama ben zihnimde o duruyor. Bir fırsat bulsam da keşke şeyi inceleyebilsek mesela bu hadis ile ziharla ilgili hadis. Aynı hadis midir? Farklı hadis midir? Aynıysa çünkü orada anlatılan zihar kefaretidir. Zihar demek bir kimsenin karısını, anasını sırtına benzetmesi. Yani Araplarda böyle bir şey var. Sen bana anamın sırtı gibisin dedi mi karısına? Artık o kadınla daha ilişkide bulunmuyor. O kadın o evde duruyor. O adamın anası gibi sayılıyor falan. Böyle çirkin bir şey söz olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bu size bir ceza getirmiş. Tekrar ilişkiye girmek isterse ilişkiye girmeden önce 2 ay oruç tutacak. Eğer buna gücü yetmezse 60 fakiri doyuracak. Yok. Şimdi önce bir köle azar eder. 3 taneydi. Önce bir köle azar edecek. Buna gücü yetmezse ha şeyde Ahzab suresinde mi? Mücadele suresi. Tamam. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Karılarına zihar yapanlar ثُمَّ يَعُودُونَ بِمَا قَالُوا Sonra dediklerine tekrar geri dönerlerse yani eşleriyle birlikte olmak isterlerse bu çirkin sözü söyledikten sonra karılarının annelerine benzettikten sonra bunların yapmaları gereken فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ Bir köle azadıdır. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ Eşleriyle ilişkiye girmeden önce. ذَٰلِكُمْ تُوْعَدُونَ بِهِ Size öğüt verilen budur. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Yaptığınız şeyden Allah'ın haberi vardır, haberdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Köle bulamazsa فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ peş peşe iki ay oruç tutar. Az önceki hadiste de kilo vardı. Şimdi ben onu atladım bir şey yaparken. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ gene eşiyle ilişkiye girmeden önce. فَمَنْ لَمْ يَسْفَطِيَعْ kimin buna gücü yetmezse فَيُطَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا o zaman 60 tane fakiri doyurur. Hadis-i şerifte bu. Peygamber Efendimiz'in o olayla ilgili olarak yani bizim kitaplarımızda kefaret, o oruç kefareti diye geçen olayla ilgili olarak söylediklerinin tamamı da bu ayette geçendir. Yani şey ayetlerinde, ziyar ayetlerinde geçenler. Bir de bu olayın ziharla ilgili olduğuna dair Ahmet bin Hanbel'de bir rivayet var. Şimdi o konuda yeterli bir inceleme yapmadığım için bu kadarıyla iktifa ediyorum. Daha sonra inşallah onu bir fırsat bulursak tamamlarız. Evet. Şimdi Şehru Ramazan ellezî unzile fîhî Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Hudel linnâs insanlar için yol gösteren. Yol gösteren Kur'an. Ve beyinatim minel huda ve o doğru yolu açıklayan belgeler. Yani bir huda ayetleri var. Hedef gösteren ayetler, kısa, özlü, muhkem ayetler. Bir de o hudayı açıklayanlar var. Onlar da müteşabih, yani onları açıklayan ayetler. Onlara benzeyen ve onları açıklayan ayetler. Vel Furkan ve Kur'an-ı Kerim hak ile batılı ayıran bir kitap olarak indirilmiştir. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ sizden kim o aya şahit olursa o ayı oruçlu geçirsin. Aya nasıl şahit olunur? Hilalin görülmesiyle. Daha önce birkaç kere burada bahsetmiştik. Yeni gelen arkadaşlarımıza, internet başında olanlara tekrar olması için, onlar için yeni olur, dinleyenler için tekrar olur. Kameri dediğimiz gökteki ayla belirlenen aylar güneşin batmasından sonra batı ufkunda hilalin kaybolmasıyla birlikte başlar. Yani güneş batıyor, hilal de batıyor ama hilal güneşten sonra battığı için görüyorsunuz. Onu gördüğünüz andan itibaren yeni ay başlamıştır. Tekrar öyle bir hilal gözükünceye kadar. Bu ikisi arasındaki süre bazen 29 bazen 30 gün çekiyor. Ondan sonra ikinci gün bakarsınız hilal biraz kalınlaşmış. Ya bu iki günlük hilal dersiniz. Sonra üç günlük hilal dersiniz. Sonra işte beş günlük. Ayın 13, 14, 15'inde de tam yuvarlak gözükür. Sonra giderek Nasrettin Özen dediği gibi kırparlar onları da. Öyle yıldız yapmak için. Sonuna doğru da küçülür. Şimdi bu bekteki hilal ve ay tabii bir takvimdir. Gökyüzüne bakarsınız, bugün ayın kaç olduğunu çok küçük yanılmayla tespit edersiniz. Ama mesela bu şimdi Ramazan'ın 12'sinde bulunuyoruz. Gökyüzüne baktığımız zaman artık o hilal dolunay olmaya doğru iyice yaklaşmıştır. Yarın akşamdan itibaren tam dolunay gibi gözüküyor. Ondan sonra giderek tam öbürsü günde tam dolar. Bunu çok rahatlıkla anlarsınız. Bugün Ekim'in 26'sı. Ramazan'ın 12'si, Ekim'in 26'sı. Ramazan'ın 12'si dememin sebebi ne biliyorsunuz değil mi? Gün güneşin batmasıyla başlar ve biter. Güneş battı, Ramazan'ın 11'i bitti. Teravih namazlarının ne zaman başladık? Önce oruç tutup sonra teravih mi kılıyoruz? Önce teravih kılıp sonra oruç mu tutuyoruz? Önce niye teravih kılıp oruç tutuyoruz? Çünkü Ramazan başlamış oluyor. Güneşin batımıyla birlikte Ramazan başlıyor. Başladığı için namazını kılıyoruz. Bayram akşamını teravih kılıyor muyuz? Çünkü güneş battığı an Ramazan bitmiş oldu. Ve bayram başlamış oldu. Hep böyle tabii şeylerledir. Yani güneşin batışını herkes bilir. Peki şu anda kullandığımız takvimde gün ne zaman biter? Gece saat 12'de. Gece saat 12'de hangi tabii değişiklik oluyor da gün bitip başlıyor? Saatiniz bozuksa hiçbir şey yok. Hiçbir işaret yok. Ama güneşin batması herkes için ciddi bir işarettir değil mi? Aynen onun gibi bugün 26 Ekim'deyiz. 2004. Bugünün 26 Ekim olduğunun işareti nedir? Bileniniz var mı? Öyle diyorlar, öyle kabul ediyor. Takvim öyle yazıyor deriz. En fazla o kadar söyleriz. Başka bir şey yok. Ama kamer için, yani kameri ay için, ya baksana aya, 12 günlük ay var kardeşim orada der. Bir tabi işareti var. Dolayısıyla bunlar dünyanın her yerinde herkes için tabii takvimler. Gün bitti mi başladı mı? Baka saat 12 olmuş mu? Ne nasıl var? Güneş batmış mı? Bakmamış mı? Gayet basit. Her zaman insanlar bugün bizim yaşadığımız gibi böyle internetlerle, elektriklerle, otomobillerle, uçaklarla falan yaşamaz. Allah göstermesin. Bugün bir petrol kuyuları bir bitecek olsa artık çoğunuz artık evinize de gidemezsiniz bu akşam. Burada yatacaksınız. Ondan sonra ulaşımın çeşitli yollarını arayacaksınız. O zaman bu teknoloji şey yaptığımız dediğimiz şey can alınmış ceset gibi kalacak. Onun için değil ama her halükarda şartlar ne olursa olsun gün yaşanacaktır. Ondan dolayı Allah öyle şeyler esaslara bağlamış ki bunlar değişmez. İnsanlar ister zengin olsun ister fakir. İster çok ileri teknolojiye sahip olsun ister hiçbir şeye sahip olmasınlar. Bu tabii işaretler sürekli onların karşılarında bulunur. Şimdi Ramazan başladı mı başlamadı mı? Güneşin batışına bakıyoruz. Hilal de çok ince. Herkes görebilir mi? Göremez. Hilal olmadığı halde adam kendini şartlandırmış. O kaşında bir şey gözünün önüne gelir. Uzaklara bakıyor. O kaşının kılını görmez. Bak hilali gördüm. Vallahi diye yemin diye der. Kaşının kılını görmüştür. Şimdi herkesin konuşabildiği bir konuda ihtilaf kaçınılmaz. Onun için birisi bugün Ramazan der, birisi yarın der. Bu öteden beri olmuş. Son zamanlarda bir durum oldu. Herkes bu konuda konuşabiliyor. Ama az önce söylediğim gibi ya Ekim ayı bitti mi bitmedi mi? Çıkıp da bir yerden gözlem yapmamız mümkün değil. Sadece takvimlere bakarız. Hiçbirimiz bu konuda bir şey bilmiyoruz. Birkaç tane uzman biliyor. Onlar da böyle diyorlar, biz de tek biliyoruz. Onun için orada hiç ihtilaf olmaz. Onlar şimdi takvimleri yapar, gönderler, iş biter. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ Kim hasta ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutar. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah size kolaylık istiyor, size zorluk istiyor. Yani hasta ve yolcuların oruç tutmayabilir şeklindeki onlara tanınan kolaylık sadece bir kolaylık olsun diyelim. Yoksa Allah böyle bir kolaylık da size tanımayabilir. وَلِتُكْبِلُوا الْعِدَّةِ Bir de o sayıyı tamamlayasın diye. Şimdi herkes 30 gün namazdan tutmuş, siz hastasınız, bir hafta eksik yapmışsınız. Allah onu tamamlama fırsatı da vermiş. وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size bu yolu gösterdiği için de Cenab-ı Hakk'ı büyükleyesiniz, büyüklüğünü kavrayasınız diye. İşte şeyden sonra Ramazan bayramında orucumuzu tutmuşuz, her şey tamam. Camiye girerken ne yapıyoruz? Tekbir getiriyoruz. Camide tekbir getiriyoruz. Camiden dönüşte yine tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve lillahi l-hamd. Ve leallekum teşkurun. Belki Allah'a teşekkür edersiniz. Şimdi bu teşekkür kelimesi, ben Allah'a teşekkür ederim dese bir insan bizde çok garip karşılar. Şuna bak, Allah'a teşekkür edilir mi? Tabii, Araplar için son derece normaldir. Çünkü Araplar birbirine teşekkürü bu ifadelerle kullanırlar. Farklı bir kelimeleri yok. Biz de farklılaşmıştır. Şimdi bizim burada Rasim Hoca var. Biraz vücudu zayıfladı, derslere gelmiyor. Moskova'da ve Azerbaycan'da yetişmiş. İslam'la burada tanıştı. Yani kendi Müslüman olduğunu biliyor ama bir kere bir Kur'an-ı Kerim'i görmek istedim diyor. Kütüphaneye gittim diyor. Yani sırf görmek. Demişler ki polis bürodan izin alırsan gösteririz. Yoksa yasak. Yani görmesine bile müsaade etmemiştir. Şimdi Kur'an ayetlerini okudukça her defasında dünyası yenileniyor. Şimdi geliyor arada sırada diyor ki hocam Allah'a çok teşekkür ederim. Allah'ıma çok teşekkür ederim diyor. Bana Kur'an okumayı nasip etti diyor. Allah'ıma çok teşekkür ederim. Bize şey yap. Şimdi benim çok hoşuma gidiyor onun. Çünkü çok tabii. Ama şimdi bizim vatandaşlarımız Allah'a şükrederiz, sana teşekkür ederiz der. Şimdi sana teşekkür ettikleri zaman bunun manasını bilirler. Ama Allah'a şükrettiğin zaman bunun manası nedir dediğin zaman adam şöyle biraz düşünür. Ya yani işte şöyle bir takım şeyler söyler. Halbuki Allah'a teşekkür ederim dese ne dediğini çok iyi bilir. Çünkü akşama kadar o teşekkür yapıyor. O ortamda yaşıyor. Kur'an-ı Kerim yaşayan dillerdir. Yani sokakta insanların kendi aralarında konuştuğu diller. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakınım. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Onun için araya aracı, bilmem vasıta falan koymanın hiçbir anlamı yok. Araya aracı koyduğunuz zaman ne olur? Arayı kesmiş olursunuz. Allah size şah damarınızdan daha yakın. Allah'la kendi aranıza bir aracı koydunuz mu Allah'la ilişkiyi kesmiş olursunuz. Mesela kafayla vücudun arasına şöyle incecik bir kılıcı bile koysanız ifrat kopmuş olur. Evet, siz nerede olursanız olun Cenab-ı Hak sizinle beraber. O zaman bize Allah'tan daha yakın birisi olmadığına göre. Bizi yaratan O. İçimizi dışımızı her şeyimizi bilen O. Ve bize istediğimiz kadar da zaman ayırıyor. Onunla istediğimiz kadar konuşabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Kendi problemimizi ona açabiliyoruz. Bir de her şeye de gücü yetiyor. Tüm problemleri çözmeye gücü yetiyor. Ya ama çözmüyor der birisi. Bu dünya imtihan yeri. Senin o istediklerini Cenab-ı Hak bu dünyada verecek olsa buranın imtihan yeri olmazsa diye bir şey olmaz. Borcum var ya Rabbi, ödemem lazım. Peki al kızım, sana şu kadar öde. Evim pek iyi değil, peki al sana al. Ya bir tane de araba, bizim arabada eski model sıfır olsa, hadi al sana bir sıfır araba. Ya ya Rabbi, çok da hastalandık, ihtiyarladık, biraz vücudun olsa, peki vücudun genç olsun. E hanım da öyle, peki o da öyle olsun. Peki, burası ne olur o zaman? Burası cennet olur, halbuki biz buraya imtihana geldik. Allah hem bizi imtihan edecek, hem istediklerimizi verecek. Öyleyse bunun bir prensibi, bir formülü oldu. Allah-u Teala onu bize öğretiyor. Diyor ki, يَا اِيَلَّذ۪ينَ اَمُنُ اِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ. Müminler, Allah'tan yardımı şöyle istedim. Sabır göstererek. Çünkü o imtihan tamamlanacak bir kere. Sadece senin isteğin değil, Allah'ın isteği de olacak. Ve namaz kılarak isteyin. Onun için burada diyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana seni soracak olurlarsa ben onlara çok iyiyim. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Beni çağıranın çağrısına karşılık veririm. Ya mı olmuyor? Ne yapacaksın? Ya işte Allah bizim isteğimizi kabul etmiyor. Ne yapsak? Gidip Eyüp Sultan'da acaba bir şey mi kesin? Ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'a baskı yaptıracak. Ya biraz düşünürse bunun manası olur. Gitti orada şeyde, parası da gitti. Hayvan da kesildi. Allah rızası için olmadığı için boşuna gitti tabii bu parası. Para da gitti. İşi de olmadı. O zaman ne yapalım? Ya falan yerde bir ağzı duvarı efendi varmış. O, onun bir dediğini Cenab-ı Hak yetmiyormuş aşağı tövbe. Hadi ona gidelim. O da der ki evvela gel şöyle benim elimi yağlayayım. Önce bizim aramıza katın. Önce adamı böyle soyar soğana çevirir. Ne, yani manevi bakımdan, maddi bakım fazla mühim değil. Mana çok önemli. Ondan sonra da dur bakalım olur elbette. Yani hamili kat yakınımdır. Adam bakar ki gene olmadı. İşler ters gidiyor. Ondan sonra da der ki, tamam Cenab-ı Hak beni artık daha tamamen defterden sildi. Sonra imtihanı bitse de, biter bir gün mutlaka imtihan der, işler düzelmeye başladı mı, bu defa da bir başka, hah efendi dua etti de oldu. Halbuki Allah-u Teala ne diyor? Kullarım sana beni soracak olurlarsa, ben onlara yakınım. Çağıranın çağrısına karşılık verir. Feliyeseciyi bu değil. E onlar da benim çağrıma karşılık versinler. Vel yu'minu değil de bana inansınlar. Bana güvensinler. Bu güvensizlikten oluyor. Allah benim isteğimi kabul etmiyor. Gidelim Eyüp Sultan'a gidelim falan alalım. Olmaz öyle şey. Allah senin isteğini de yerine getirir. İmtihanını da yapar. İsteğini yerine getirmenin de yolu var. Çalışacaksın. Çalışmadan yok. Çünkü gayet Allah-u Teala diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ. İnsanların bir kısmı vardır, şöyledir. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا. Ya Rabbi bana bir yarattır. Yani sabahtan akşama kadar, ya Rabbi iyi araba, ya Rabbi iyi iş, ya Rabbi iyi iş, ya Rabbi para, ya Rabbi. Hiç ahiret yok. Hep dünya. وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Onun ahirette alacağı hiçbir şey yok. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Ama bunlardan bir kısmı da şöyle. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً. Ahirette de güzellik ver. İkisini de istiyor. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bizi o ateşin azabından da korun. Peki, ikisi de dua etti. Birisi ya Rabbi sadece dünyalık istediler dedi. Birisi hem dünyalık hem ahiret istedi. Tamam. Peki ne elde edecekler? Ulaike lehum nasibun mimma keser. Bunların alacakları pay kendi kazançlarından bir paydır. Çalışmadan ikisine de bir şey. Çalışacak. Vallahu seri'u'l hisab. Allah hesabı çok çabuk. Evet. Felyestecibu li. Onlar da benim isteklerime karşılık versinler ve yu'minu bi ve bana güvensinler. Ben ne diyorsam onu yapsınlar. Leallehum yarşudun. Belki böylece doldu yaşıyor. Bak şimdi Yahya bir soru soruyor. Diyor ki oruçla ilgili ayetlerin arasında dua ayeti girdi. Oruçla olarak dua etmek. Bu işin içine girer mi? Niye girmezsin? Oruçla olarak dua ettiğin zaman bir hadis-i şerif vardı, hatırlıyor musun? Bir de oruçla olduğunuz. Oruçta da sabır var. Bir hadis vardı. Oruçluğun duasıyla ilgili hatırlıyor musun? Neyse ben şimdi sırf oruçlunun ağız kokusu Allah katında Allah katında mis kokusunun daha güzeldir diye. Evet. Şimdi zaten salih amel bizim için önemli. Bu da bir salih ameldir. Yani Allah'ın emrine uygun bir iştir. El haccü eşhurun iki sayfa arttı. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak size helal kılınmış. Daha önce helal değildi. Şimdi biliyorsunuz yani bu İslam dini Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir dindir. Yeni ortaya çıkmış bir şey değil. İftar ediyorlardı başlangıçta. Eğer uyurlarsa iftar da edemiyorlar. Yani güneş battıktan sonra uyurlarsa iftar da yok. Uyuyuncaya kadar ya da yatsı namazına kadar yeme içme ve eşiyle ilişkide bulunmak serbest. Ondan sonra yok. İşte burada diyor ki ayet size bu serbest bırakıldı. O gece eşlerinizle ilişkide bulunabilirsiniz. Hunne libâsun lekum ve entum libâsun lekum. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise. Elbise insanı hem korur, hem güzel gösterir ya da çirkin gösterir. O zaman karı koca birbirine karşı iyi elbise olurlarsa çok güzel görünürler dışarıya karşı. Onun için koca karısını iyi korumalı, kadın da kocasını. Çünkü elbisenin vazifesi odur. Biri diğerini atmamalı. Yani. Dışarıya karşı şikayet etmemeli. O zaman yırt kendisi olur. Sonra da yamalı olur. O da hiçbir işe yaramaz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusikum. Allah-u Teala çok iyi biliyor ki siz kendi kendinize hainlik ettiniz. Hainler ne yapar? Hain dışarıdan nasıl görünür adama? Çok iyi bir insan gibi gözükür. Alttan alta iş görür. Şimdi bunlar her biri aslında bu yasağı çiğnemişler. Dışarıya karşı çiğnememiş gözüküyorlar ama bu yasağı çiğnemiş. Fetâbe aleykum. Tabi çiğnedikten sonra da üzülüyorlar. Keşke niye yaptık falan diye. Tevbe etmeye çalışıyorlar. Allah da sizin tevbenizi kabul etti diyor. Ve afa ankum ve sizi affetti. Felâne bâşirûhunne şimdi eşinizle ilişkide bulunabilirsiniz. Vebtegû mâ keteballâhu lekûm. Ama Allah size ne yazmışsa onu arayın. Yani başka bir şey aramayın ilişkide. Yani bir evlat sahibi olmak için. Ve kulû veşrabû. Yiyin için. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr. Fecir tarafından, yani Tanger'in ağardığı taraftan size göre siyah ipik, beyaz ipikten iyice ayrılıncaya kadar yemeye, içmeye devam edin. Şimdi siyah ipik, beyaz ipik olayı doğu ufkunda oluşur. Sabahleyin erkenden, yani sabah olmadan şöyle gözlemcinin yaklaşık 45 derece kadar üzerinde bir aydınlık meydana gelir. Yani tam tepe noktayla ufuk noktasının ortasında bir yerde. O aydınlık atmosfere gelen ışıkların kırılmasıyla oluşan bir aydınlıktır. Ona yalancı fecir denir. Daha sonra o ışık kırılması durur ve aydınlıkta kaybolur. Sonra o ışık yeryüzüne doğru iyice yaklaşır. Güneş ışınları ufka geldiği zaman, yani kara ile temasa geçtiği andan itibaren o ufukta, çünkü ışıklar bir çizgi gibi gelmiyor, bir satık şeklinde genişlemesine geliyor. Geniş bir şeyde geldikleri için ve dünyanın da yuvarlak olması sebebiyle bizim baktığımız ufukta şöyle bir daire boyunca aydınlığın yayıldığını görüyoruz. Ama orta noktası kuvvetlidir. Orası birazca yüksekçedir. Tümsekçedir. Işık yani. İşte o anda gökyüzü beyazlaşır. Kırmızılık arkasından gelir. Önce gelen ışıklar beyaz ışıklar. Gökyüzü beyazlaşır, yani aydınlanır. Yeryüzü henüz aydınlanmamıştır. Çünkü o ışık henüz yeryüzüne inmemiştir. Daha ufukta. Bakabildiğiniz en uzak noktada. Onun için yeryüzü karadır. Yani adı da kara zaten, kara parçası. Sizin bulunduğunuz yerle ufuk arasında sabahleyin mesafeyi tam kestiremeyeceğiniz için orada bir siyah bir hat oluşur. Enine yayın. Ufkun üstü de o gelen ışıklarla aydınlanmıştır. O da bir beyaz hat oluşur. O ikisi birbirinden net olarak ayrıldığı an oruca başlayacağımız andır. Kime göre net? Gözlemciye göre net. Falana filan yana göre. Sana göre. Sen bakıyorsun, sana göre. Şimdi bugünkü takvimler buna hiçbir şekilde uymazlar. Bugün imsak dedikleri vakitte çok rahat bir şekilde çayınızı demler, yemeğinizi yer, şey yapar. Çok rahat bir şekilde. Yemeğe içmeye devam edersiniz. Çünkü bugünkü takvimlerin imsak dediği fıkhın ya da Kur'an-ı Kerim'in imsak dediği imsakla hiç alakası olmayan bir şeydir. Bu hata nereden kaynaklanıyor? Bu hata Ahmet Muhtar Paşa'nın hatasıdır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ilk takvimi yapmış olan Osmanlı Paşası'dır. Bu takvimi yaparken astronomi kurallarına uyarak yapmıştır. Şimdi astronomi hangi, ne ilmidir astronomi? Gök cisimleri ile ilgili bir ilimdir. Güneş ışını astronomi açısından ne ifade eder? Güneş ışını atmosferin üst tabakasına geldiği zaman rasat yapan bir astronomi alimi artık rasat yapamaz olur. Çünkü güneş ışınları daha şiddetli ışık olduğu için yıldızların ışığını kaybeder. Mesela gündüz güneş doğduğu zaman yıldız göremezsiniz, değil mi? Yıldızı gözlemleyemezsiniz ki o zaman. Güneş ışınları atmosferin üst tabakasına geldiği andan itibaren astronomi alimleri yıldızları görememeye başlarlar. Yani önce net görememeye başlarlar, sonra kaybolur. Onlar açısından güneş ışını sadece bu önemi taşır. Yani ne zaman rasata son vereceğiz, ne zaman başlayacağız? Bu da atmosferin üst tabakta 70-80 kilometre belki daha fazla bizim bulunduğumuz yerin üstüne güneş ışıklarının gelmesidir. Şimdi Ahmet Mithat Paşa buna fecir demiştir. Buna fecir demek de kalmamış, bir de buna temkin diye birkaç 20 dakika daha ilave etmiş. Gecenin yarısında oruca başlıyoruz. Sonra ben tabii yıllarca bu konuda çalışmalar yaptım. 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne tayin edildik. Bir veya iki ay sonra fetva işleri bize kaldı. Çok ağır bir sorumluluk tabii. Şimdi biz de biraz yani Cenab-ı Hakk'a karşı hesap verebilelim diye her şeyi incelemeye başladık. Gerçi o zaman alimlerin yanlış yapacağını düşünmüyordu. Şimdi problemlerin içinden çıkamadıkça ya burada bir yanlışlık var. Sonra baktık ki yanlışlık kitaplardan kaynaklanıyor. Kur'an ve sünnette uyumsuzluktan işte nihayet bugünlere kadar geldi. Şimdi o sıralar sabah namazı için evden çıkıyorum. Ramazan'da camiye gidiyorum. Bakıyorum her taraf kapkaranlık. Camiden de çıkıyoruz gene karanlık. Bir süre kendim de hatayı buldum. Kitapları yeniden okudum. Ben yanlış anlıyorum falan. Sonra rasat yapmaya başladım. Birkaç tane rasat yaptım. Baktım ki çok ciddi hatalar. Kendi kendime geceleri köpekler peşime düştü. İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Sabah namazına bir saat, iki saat kala evden çıktık, dolaştık sağa sola, tek başımıza. Neyse, sonra ben bunu artık yüksek sesle telaffuz etmeye başladım. Allah ömrünü uzun etsin. İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya bana güvenirdi, hala da güvenir. Hocam bu işte bir yanlışlık vardı. Böyle böyle dedi. Sonra kendisi de bakmış, doğru dedi. Gitti Ankara'da söyledi falan. Neyse, başka söyleyenler de olmuş. Dinişler Yüksek Kurulu 1983 miydi, neydi, toplaştı. Temkini kaldırdı, yani o 20 dakikayı kaldırdı. Gelken bir rahatlama oldu tabii. Fakat o zaman benim ne doktorluk unvanım var, ne doçent, hiçbir şey yok yani. Sıradan bir Abdülaziz Bayındır sadece. O öyle olduğu için bizi çağırıp da dinlemediler. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı 20 dakika geri alınca Türkiye gazetesi feveran etti. Vay siz ecdadımıza aykırı hareket ettiniz falan. Sonra ben bu Türkiye gazetesinin yetkilileriyle birkaç kere görüştüm. Dedim ki ya yapmayın. Hata sizde. Ahmet Muhtar Paşa hata etmiş. Falan. Şimdi bunları bu geçmiş eskiden hata edeceğini bir türlü kabul etmiyor. Diyanet iyice sıkıştı. Türkiye gazetesi sıkıştırıyor. Bir defa bizimle irtibat kurdular. Ankara'da bir toplantı yapıldı. Gittim. Tabii toplantı benim talebim üzerine yapıldı. Orada eski yeni Dinişleri Yüksek Kurulu'nun bütün üyelerini topladılar. Gençleri Başkanı da o zaman Mustafa Sait Yazıcıoğlu'ydu. Orada yapılan konuşmaların detayına girmeyeyim. Ben özet olarak şunu söyledim. Türkiye gazetesi de yanlış, Diyanet İşleri Başkanı da yanlış. Ama Türkiye gazetesinin yanlışlığı çok fazla. Sizin yanlışlığınız ona göre biraz daha az. Ama bir düzeltme yapmışsınız fakat bu düzeltme bir bilimsel şeye dayanmıyor. Sonra bir karar alındı, rasat yapalım diye. Zannedersem 3 yıl kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolaştık. Diyanet'in ekibi, işte biz de tabii Diyanet'in elemanı olduğumuz için o zaman o ekip içinde yer aldık. Türkiye Gazetesi'nin takvimcileri, Yeni Asya'nın takvimcileri, bunlar böyle dolaştık. Nereye gittiysek, benim o Nisa Yüksek Kurulu'nda söylediğim böyle dakikası dakikasına çıktı yatırım. Şimdi en sonunda baktılar ki bu değişmiyor, dediler ki biz Türkiye dışında rasat yapacağız. Dedim ki vallahi bu torpil şey, bu güneş ne bize torpil yapar ne de size. Türkiye'de neyse Suudi Arabistan'da da olur, başka yerde de olur. Gelin şu takvimleri düzeltelim. Ne Diyanet düzeltti, ne Türkiye Gazetesi düzeltti. İkisi de düzeltti. Şimdi bu devam ediyor. Mekke'de, Medine'de de, İslam aleminin her tarafında da Osmanlı'nın yaptığı takvim geçer. Bugün Mekke'de, Medine'de senenin hiçbir günü sabah namazı kılınmaz. Kıldıkları namaz teheccüd. Ben bunu onların yetkililerine de anlattım. İslam Konferansı Genel Sekreterine gittim geçen sene. Bak böyle bir problem var dedim. İlgilenmedi. Onlar orada çok etkili bir adam. Adamın adını şimdi vermeyeyim. Şimdi böyle canlı yayın yaptığımız için herkes duysun istemiyorum. Çin'de bir toplantı yaptık. Ben işte bir umre yapıp da Türkiye'ye öyle döneyim diye Mekke'ye geldim. Akşam Mekke'de kaldım. Sabah namazına gittim mescide. Altınoğlu'nun karşısında müezzin mahfilinin altında sabah namazını, onlar sabah namazını kıldı. Ben teheccüd niyetiyleyim ama uyudum, kıldım namazı. Şimdi baktım ki o etkili olan şahıs da orada. Ona da daha önce söylemiştim. Hata, yanlış var diye. Bana dedim ki, şimdi sen sabah namazını kıldığını düşünüyorsun değil mi? Evet dedim. Kıldığın namaz teheccüd. Ben şimdi dedim, 15 dakika sonra sabah namazını kılacağım. Ama gel şuradan Ebu Kubeys Dağı'na beraber bir bakalım. Bulunduğu yerden 15-20 adım yürüyecek. Belki 30 adım yürüyecek. Ama ne olursun bu işe beni karıştırma. Ne olursun dedim. Beni bu işe karıştırma. Ya burada ben seni bir şeye karıştırmıyorum. Sadece sen kendin gör dedim. Aman beni bu işe karıştırma. Ne yapalım? Ben de her yerde bunları anlatıyorum. Belki bakarsınız ki birileri çıkar, bu işi şey yapar. Bizim şimdi Ataullah da bu konuda master yaptı. İnşallah doktorasını da o konuda yapması iyi olur zannediyorum. Cenab-ı Hak belki imkan verir, bu problemi çözeriz. Yalnız şey, Tayyar Altı Kulaç, ona da anlattım meseleyi, dedi ki, ya ben dedi, Diyanet İşleri Başkanı iken, eğer problemin bu şekilde olduğunu bilseydim kesin çözerdim. Gerçekten çözerdim. Mesela şeyi çözdüm. Allah razı olsun. Hilal konusunu çözdüm. İslam aleminde bir problem yok. Gayet güzel bir şekilde yürüyüp gidiyor. Bir şey, Suudi Arabistan problem çıkarıyordu. Size daha önce anlatmıştım. O problemin sebebi Abdullah Elmeni'ydi. O nasıl emekli olduysa problem de bitti. Çünkü o çok tatlı bir adam, çok iyi bir adam. Onu çok kolay kandırıyorlar. E diyor, ne yapayım? Adam iki kişi geliyor, Hilal'i gördüm diyor. Ben görmedim mi diyeyim diyor. Hilal'i diyor. Ama yerine gelen akıllı bir adam. Ondan tanışmadık. Zannediyorum tanışmadık. Belki toplantılarda tanışıp da şey olmuş olabilir. Ama o akıllı bir adam. O günden beri hiç problem çıkmıyor. Şimdi özet olarak şunu söylüyoruz. Bugünkü takvimler atmosferin üst tabakasına güneş ışıklarının gelmesi esasıyla hazırlanmış takvimler. Bu da astronomi kurallarına uydukları için. Bu astronomi işi değil. Bu güneş ışınlarının toprağa ulaşması anını gösterir. Astronomi de bununla uğraşmaz. Onu hiç ilgilendirmez. Güneş ışınlarının yeryüzüne inmesiyle seyir hidrografi dairesi, deniz kuvvetleri ilgilenir ve deniz taşımacılığında bu iş bir anlam taşır. Belki Mecid Bey şey yapar ama mesela sizde bu önemli mi bilmiyorum ama şeyde deniz kuvvetlerinde su önemlidir. şey, bizim genimiz doğu ufkunda olduğu zaman düşman bizi hangi saatte görebilir? Çünkü arkamızdan güneş doğar. O zaman bizim gölgemizi fark eder bir düşman. O bakımdan almanaklar çıkardınız. Almanakları siz kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Seyir hidrografi dairesi almanakları çıkarır. O almanaklarda bu vardır. Yani burada esas prensip onların ortaya koyduğu prensiptir. Çünkü güneşin yeryüzüne inişiyle ilgilenen sadece seyir ve hidrografidir. Ama şey değil yani, astronomi değil. Bir şey ilave edeyim. Gelmişken bir şey duydum da enteresan bir şey. Gemi, silahlı kuvvetlerin gemileri gibi bizim donanmanı. Bizim deniz kuvvetleri gemi aldığında şu anda dahi mesela geçen Amerika'dan bir savaş gemisi aldı. Savaş gemisini teslim alırken ilk yaptıkları şey deniz donanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'i direğin alıp el dibine bağlamaları. Bu deniz kuvvetlerinde herhalde Osmanlı'dan kalmışlardı. Hala devam ediyor. Mesela bizim özel sektörde böyle bir şey yok. Ama deniz kuvvetlerinde hala bu... Yani deniz kuvvetleri alıyor. Bir gemi aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i... Onu almadan teslim almıyor. Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Geminin direğine o Kur'an-ı Kerim'i törenle bağlıyorlar. Ondan sonra teslim. Yani Kur'an-ı Kerim'i geminin direğine bağlamadan gemiyi teslim almıyorlar. Bağlıyorlar. Deniz kuvvetlerinin yaptığı o. Bu demek Osmanlı'dan kalan. Tabii o şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri kaçıncı yılını kutluyor dediğiniz zaman Osmanlı'dan başlar. Evet, yani bu Osmanlı'yla bitmiş değil, devam eden bir şeydir. Sadece şey rejim değişmiş. Yani onu çıkarmamışlar ama hala komutanlar yerine geçiyor. Yani şeye bizim namaz vakitleri şey, hem sabah namazı hem de yatsı namazı açısından bize en uygun olan deniz kuvvetlerinin almanaklarda tespit ettiği şeylerdir. Çünkü onlar bununla ilgileniyor. Güneş ışınlarının yeryüzüne inişi ve yeryüzünden kalkışı. Akşam mesela deniz kuvvetlerini şu ilgilendiriyor. Hangi dakikadan itibaren düşman benim gemimi görebilir? Ya da hiç göremez. Sabahleyin hangi dakikadan itibaren görebilir? Ya da ben düşmanın gemisini görebilirim. Hatta aynı şey. Her iki taraf için söz konusu. Bunu esas aldığınız zaman güneş ışınlarının yeryüzüne inmesini esas alıyorsunuz. Yoksa astronomi bu işle ilgilenmez. Astronominin sahası değildir. Onun için namaz vakitleri astronomi prensiplerine göre hesap edilemez. Şeyin en büyük hatası budur. Ne kadar bir saat? Aradaki fark bazen 40 dakika, 50 dakika falan da çıktı oluyor. Mevsimlere göre değişiyor. Mevsimlere göre değil. Şu anda yani iftar vakti akşam namazı vakti pek ciddi bir problem yok. Çünkü güneşin batışı herkesi ilgilendiren bir olaydır. Dünyanın her tarafında. Güneşin batışı dakikası dakikasına tespit edilebilir. Onda hiç problem yok. Fakat iftarda bir temkin diye bir vakit konur. Yani güneş diyelim ki 6'yı 15 dakika geçe battıysa en az 6'yı 22 geçe iftar ilan edilir. En az 7 dakikalık bir temkin konur. Bunda yadırlamada hiçbir şey yok. Bu normal. Niye normal? Çünkü deniz seviyesinde olan bir kişinin gördüğü güneşle dağ tepesindeki bir kişinin gördüğü güneş aynı değil. İkisi de kendini aynı şehrin adamı kabul eder. Şimdi İstanbul'u düşünün. Tuzla'dakiler ben İstanbulluyum diyor. Çamlıca'nın tepesindeki de. Şimdi bu her bir nokta için ayrı bir takvim yapamayacağınızdan bu tür temkinler kaçınılmaz oluyor. Yani diğer namaz vakitleri için de söz konusu ama bu kadar büyük bir fark olmaz. Şimdi buranın en kötüsü de millet sabah namazını kılıp yatıyor. İşine kötü tarafı da o. Ama hocam bir şey var. Güneş ezan okurken aydınlık bir havaya var yani. İftar vakti. Ha iftar vakti ezan okunurken aydınlık tabii olacak. Aydınlık yatsı namazına kadar devam eder. Aydınlık kayboldu mu yatsı namazı olmuştur. Güneşin o üst yuvarlağı ufkun altına indiği an akşam namazı olmuştur. Ama arazi engebeliyse, yani dağlık bir arazi ise, dağın arkasına geçmek kavşam namazı olmaz. O zaman doğu tarafına bakacaksınız. Doğu tarafta karanlık başlamış mı, başlamamış mı? Şimdi sabah değil sala okunup arkasından ezan okunması uygulaması birçok yerde var. İstanbul'da da var. Fatih Camisi her sabah şeyden önce ezandan önce bir salat selam okur. Fakat Bingöl'deki takvimde, İstanbul'daki takvimde Ahmet Kutar Paşa'nın yaptığı takvime göre 1983'te Diyanet onda bir saatlama meydana getirdi ama tam olarak henüz düzelmiş değil. O salat ezan arasında 20-25 dakikalık zaman. Ha, o şey Ramazan'da mı öyle 25 dakika? Şimdi evet. Bakın Ramazan'da namazınızı hemen kılmanız şart değil yani. Geciktirebilirsiniz. Asıl konu şu. Siz imsak vakti oldu dediyseniz imsak vaktinden itibaren namaz kılınır. Beklemenin bir anlamı yok. Kılın. İmsak vakti olduğu andan itibaren de yeme içme kesilir. Ama siz öyle bir vakti imsak vakti olarak ilan ediyorsunuz ki mesela benim şimdi büyük oğlum diyor ki baba diyor ezan okunurken beni kaldırdı. Çünkü şimdi erken kalktığınız zaman o zaman namaz kılamıyor. Diyor ki o zaman kalkayım bir şeyler yerim. Hiç olmazsa işte, tam namaz kılacağım bir vakte kadar uykularını tasarruf ederim. Şimdi böyle bir şey var. Yani milletin yeme içme vaktini namaz vakti olarak değiştiriyorsunuz. Sıkıntı burada. Tamam, sorumluluk var. Vallahi sorumluluğun bana ait olduğunu zannetmiyorum. Ben bütün yetkililere söyledim. Her defasında da söylüyorum. Gerçekten namaz kılmak. Ama bir tek Ali yani. Bardak oğluna söylemedim. O şey değil yani onu ayırmam lazım. Onu da bir görürsen söyleyeceğim. Onun dışındakilerin hepsini söyleyeyim. Evet. Sümme etimmus siyame iler leyl, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Şimdi buradaki geceden maksat güneşin battığı andır. Orucu o zamana kadar tamamlayın. Bakın burada oruç olarak yok ben atladım değil mi? Atladım. Atlamadım mı? Ha. Şimdi bak burada Allah yeme, içme ve cinsel ilişkiyi şey yaptı. Esas aldı. Orucu bozan bu. Yeme, içme, cinsel ilişki. Onun dışındaki şeyler, efendim göze damla damlatırsa orucu bozar mı? Kulağa damlatırsa bozar mı? Banyo yaparsak bozar mı? Falan bu soruların cevapları hep bu üç kelimede toplaşır. Sen buna yeme, içme diyor musun, demiyor musun? Birisi der, bozar der. Mesela iğne orucu bozar mı? Meselesin. Birisi ona yeme, içme der. İğne orucu bozar der. Öbürü der ki, ya böyle yeme içme olur mu kardeşim? Karnı acıkan kim der ki, gel bana bir iğne yap? Öbürü de der ki, orucu bozmazdır. Ondan sonrası yorum yani. Yorumlar farklı olur. Ama esas orucu bozan yeme, içme ve cinsel ilişki. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinizle ilişkili olmayın. Şimdi itikaf, ibadet için bir yere kapanıp kalmak demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son 10 günü evinden çıkar, mescitte kalır ve zamanının tamamını ibadetle geçirir. İşte böyle durumlarda eşleriyle ilişkide bulunmayı Cenab-ı Hak yasaklamış. İlla da 10 gün olması gerekmez. Çok daha kısa bir süre olabilir. Bir gün olur, bir saat olur. Daha fazla olur. Tabii tam bir gün olduğu zaman gündüzün oruçlu geçirmek gerekir. Ama Peygamberimizin sünneti son 10 gündür. Bunu hep yapmış. Tilke hududullahi fela tekrabuha. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Yaklaşmayın dendiği zaman yeme içme, tamam, o zaman yeme içme sayılacak şeyleri yapmayın demiş olur. Ve cinsel ilişki, tamam, cinsel ilişkiye götürecek şeyleri de yapmayın demiş olur. Çünkü o zaman orucunuzu tehlikeye sokmuş olursunuz. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İşte böyle Allah ayetlerini insanlara açıklar, belki onlar sakınırlar. Böylece bu ayeti bitirdik. Bir de soru vardı bugün. Almanya'dan gelen... Şimdi Allah'a şükür internetin sesi epey de düzeldi. Sağ olsun Melik Bey, çok uğraştı. Cenab-ı Hak ona da bunun ecrini nasip eylesin. Dolayısıyla birçok yerde canlı olarak dersleri dinleyenler, dersleri indirip CD'ler halinde dinleyen, dağıtanlar epeyce oluşmuş. İşte bu ay 68 bin yüklem olmuş. Zaten geçen hafta 7 bin olmuştu. İlk defa, çünkü kaliteli yayını ilk defa geçen hafta yaptık. Şimdi bundan sonra inşallah daha düzgün olur. Şimdi burada şey var, sorunun birisi, geçen hafta konuştuğum bir konuyla ilgili, ikincisi bizim internetten alınmış bir yazıyla ilgili. O internetten alınmış yazıyla ilgili olan kısmını burada bu akşam söz konusu etmeyeceğim de geçen haftaki konuşmayla ilgili olan soru. Burada şey yapıyor, diyor ki, İlgili ayette kadınların hayız hali pis olarak belirtilmiyor. Geçen hafta hani hayızlıyken namaz kılamazlar diye şey yapmıştık ya. Aynı ayette cinsel ilişkinin şartı olarak temizlenme şartı belirtiliyor. Yahya Kemal Alkan isminde bir zat söylüyor bunu. Şimdi ayeti kerimeyi dikkatli okumak lazım. Ayette şöyle diyor Allah-u Teala. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Evet, yaklaşmanın sebebi onların yani helal olması için temiz olmaları lazım. Bu doğru. Ama bir başka doğru daha var. O temizleninceye kadar bunlar temiz değiller. Yani oradaki hükümlerden bir tanesi yaklaşmamaktır. Ama temiz değiller bunlar. Temiz değillerse abdest ayetinde de temiz olma şartı var. Şimdi bakın, abdesti bozan şeyler, yani Kur'an-ı Kerim'de önden ve arkadan gelen, niye? Sizden biriniz ayak yolundan, yani işte tuvaletten gelirse diye bir ifade geçiyor ayetin içerisinde. O kan abdesti bozar mı bozmaz mı meselesi Hanefilerin görüşüdür. Ki bir delilleri de yoktur Hanefilerin. Sadece Hanefi kitaplarında geçen hadis vardır. Hiçbir hadis kitabında geçmez. Hanefi mezhebinin kitaplarında geçer. Onlar da bir kaynak göstermezler. Bir senet zincirleri yoktur. Şimdi yani ittifak edilen husustur abdest bozmada. Önden ve arkadan gelen şey. Peygamberimizin hadisinde de var. E şimdi adeti kadında önden gelen bir abdest bozucu bir durum söz konusu. Ve bunu kontrol kendi elinde değil. Bunu kontrol kendi elinde değil kadın. Yani temiz olmadığı çok açık. Ayet-i İhmi'yle de öyle. Abdest, namaz kılmanın şartı temizlik. Dolayısıyla burada bu kardeşimiz ayeti bir daha dikkatli bir şekilde okursa... Şey dedim, yani bu maddi bir, bedeni bir şekilde değil ki, manevi bir şekilde. Şimdi bu, bu işin hem maddi tarafı var, kirlilik olarak hem manevi tarafı var. Maddi tarafı zaten bir pislik çıkıyor. Onu biliyoruz, yani bir kan çıkıyor. Manevi tarafı da şu, o kan çıkmadığı zaman da temiz sayılmıyor kadın. Çünkü o sürekli çıkan bir şey değil ki, ara ara çıkan bir şeydir. o temizleninceye kadar ifadesi belli bir süreyi gösteriyor. Demek o süre içerisinde temiz sayılmıyor, kan çıksın çıkmasın. O bakımda buna manevi pislik dediğiniz zaman sürenin tamamını kapsamış olur. O maddi pislik derseniz, o pisliğin yerini temizlediği an bu kadının temiz olması lazım. Buna dayanarak diyor, manevi kirlilere sahip olan kişilerin namaz kılamama gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Neyse, o şimdi o bizim konuşmamızı bir daha dikkatle dinlesin. Ondan sonrası ne anlar ne demek istediğini. Bu da bir de burada şunu söylüyor, diyor ki kadınların aybaşı hallerinin bir hastalık hali olmadığı, aksine düzenli adet hali olmadıkları zaman hasta sayıldıkları doktorlar tarafından söylenmektedir. Şimdi doktorların hastalık dediği tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Kadının adet görmesine doktor hastalık der mi? Çok tabii bir şey. Şimdi burada hastalık kelimesinin kullanılması o kadının tıbben hasta olmasından değil. O günlerde vücudundaki bir takım gevşemeler, rahatsızlıklar, sinirlilik hali, şu bu. Ondan dolayı ayetlerden hastalık değil mi? Bir eziyettir. Bir sıkıntıdır işte. Bu sıkıntı bir de şu var. Mesela siz çok iyi bilirsiniz, dahiliyecisiniz. Şimdi kadınlar sürekli kan kaybediyor. Onlarda bir kansızlığa sebep olmuyor mu? Ha, bu kansızlık da vücutta bir gevşeme, bir halsizlik meydana getiriyor. Ondan dolayı siz sürekli bunlara kan takviyesi yapacak ilaçlar tavsiye edersiniz değil mi? İşte bu, o vücudun o hali itibariyle bir hastanın gösterdiği şeyi göstermiyor mu? Yapıyı. Yoksa hayız hali hastalık değil elbette ama hayız hali kadına bir hastanın davranış biçimini yaşattırıyor. Hastalık belirtileri oluyor. Halsizlik, bitkinlik gibi bir durum oluyor. İşte o halsizlik, bitkinliktir zaten Cenab-ı Hakk'ın hastaya o rütünü yeme müsaadesi vermesi. Bunu da burada böylece izah etmiş olayım.